Ося небо у зеркалі вод, розплилась безсмертні голуба. Мені синє море до щастя пригод, у безвісті рветься десь туга. Ліби моя туга з літами, де сонце за грабі встає, де гори біліють снігами, де щастя осталось моє. Please.